ज्ञान में प्रमाण देते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, मई ज्ञान नास्ति अहम अज्ञ, ऐसे जो शब्द प्रयोग करते हैं उसके पहले अज्ञान का ज्ञान होता है तो वो कहते हैं मई ज्ञान नास्ति का, तो ज्ञान विरोधी अज्ञान का ग्रहण होता है, अज्ञान ज्ञान विरोधी से निगृहित होता है। उसके पर पूर्वी कहता है अज्ञान का जो विषय है आश्रय है उसके ज्ञान पहले नहीं होगा, क्योंकि अज्ञान सविषयक होता है, ज्ञान विषय सविषय का विषय विशिष्ट में अज्ञान का ग्रहण होगा। विषय का ग्रहण यदि पहले नहीं होगा तो फिर कैसे विषय विशिष्ट अज्ञान का ज्ञान होगा, क्योंकि विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान कारण है। तो इसके ऊपर सिद्धांत ने कहा विशेषण ज्ञान विशिष्ट ज्ञान के प्रति कारण, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तार्किक लोग जो मानते हैं विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान कारण, वो भी मानते हैं प्रत्योगित्व अभावत्व ये सब विशिष्ट अभाव ज्ञान के पहले विशेषण तो प्रत्योगित्व है, विशेषण अभावत्व है, अभाव का प्रत्येक घटे घट अभाव, घट है प्रत्येक घट में प्रत्युत्व रहेगा, घट में जो प्रत्युत्व अभाव में अभाव तो उपस्थित नहीं होने पर भी अभाव ज्ञान में प्रकार होता है। घट अभाव ज्ञान हुआ इसमें घट में प्रत्युत्व घट प्रत्युत्व अभाव है, घट में प्रत्युत्व है अभाव में अभावत्व है, ये सब प्रकार हुआ। अभाव ज्ञान के पहले उनका ज्ञान नहीं था, उपस्थित नहीं था, कहीं पूर्ववृत्ति होने मात्र से कारण नहीं होता है, सर्वत्र पूर्ववृत्ति हो तो कारण होगा, कहीं पूर्ववृत्ति है कहीं नहीं है, इसलिए उसको कारण नहीं कहा जाएगा। विशेषण ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान का कारण नहीं मानेंगे। तथापि और एक है विशिष्ट वैशिष्ट अवगाही वृत्ति प्रति विशेषणता आवश्यक प्रकार का निर्णय कारण, विशिष्ट से वैशिष्ट्यम विशिष्ट वैशिष्ट्यम रक्त दंडवान पुरुष हो, रक्त रूप का रक्त रूप से विशिष्ट है दंड, विशिष्ट कौन हुआ दंड का वैशिष्ट संबंध पुरुष में है, रक्त दंडवान पुरुष रक्त विशिष्ट दंड, दंड का वैशिष्ट पुरुष में है विशिष्ट के वैशिष्ट संबंध, उसका ज्ञान होने के लिए विशेषणता आवश्यक प्रकार का निर्णय कारण। विशेषणता आवश्यक होता है विशेषण में जो विशेषण तो विशेषणता आवश्यक, पुरुष में दंड विशेषण है दंडवान पुरुष, विशेषणता कहाँ रहेगी, पुरुष में दंड है विशेषण ये कह करके मैं कहता विशेषणता कहाँ रहेगी, दंड में जो विशेषणता का आवश्यक हुआ दंड का विशेषण रक्त रूप रक्त दंडवान पुरुष, तो रक्त हो गया विशेषणता आवश्यक, विशेषण है यदि विशेषण वो विशेषणता आवश्यक। रक्त तो प्रकार का निश्चय पर नहीं होगा तो रक्त दंडवान को जैसे ज्ञान नहीं होगा, विशिष्ट वैशिष्ट अवगाही बुद्धि के प्रति विशेषणता आवश्यक प्रकार का निर्णय कारण होता है। यहाँ दंडत्व तो सामान्य है रहेगा, जब रक्त दंडवान कहते हैं विशेषण रक्त को रखते हैं, दंड कहीं तो दंडत्व अपने आप आ जाएगा, तो दंड ज्ञान तो दंडत्व प्रकार होता है, दंडी पुरुष में भी दंडवान हो गया दंडवान कहे तो दंडत्व आ गया, किंतु रक्त दंडवान कहें तो रक्त हो गया विशेषणता आवश्यक। वो तत्प्रकार के निर्णय रक्तत्व प्रकार रक्त रूप प्रकार के निर्णय पर ही चाहिए। समानाधिकरण कौन नहीं दंडत्व से कब बता, पुरुष में दंड दंड में रक्त रूप है, दंड में दंडत्व दंड में पृथ्वी का भूत रहेगा, जब रक्त दंडवान हम कहते रक्त को विशेषण करते दंड के पर, दंड में दंडत्व विशेषण भी है किंतु दंडत्व और रक्त समानाधिकरण इतने कुछ जरूरत नहीं, पुरुष में दंड विशेषण है दंड में विशेषण है रक्त रूप विशेषण है, यदि विशेषण तद विशेषण का आवश्यकता। तो रक्त दंडवान पुरुष से बुद्धि होने के पहले रक्तत्व रक्त रूपवान ऐसा ज्ञान पहले होना चाहिए, दंड में रक्त रूप है तो रक्त विशेषणता आवश्यकता के प्रकार के निर्णय कारण। यहाँ होता है आत्मा है विशेष, उसमें अज्ञान अज्ञान में विशेषण हो गया उसका विषय, आत्मा में विशेषण हो गया अज्ञान, अज्ञान का विशेषण हो गया विषय। तो जिससे प्रकार के ज्ञान पहले नहीं होगा तो उसका अज्ञान का ग्रहण कैसे होगा? विशिष्ट विषय विशिष्ट अज्ञान का विशिष्ट आत्मा अहम अज्ञ, अहम अज्ञ का तो अज्ञानवान, अज्ञानवान हो गया आत्मा, आत्मा विशेषण हो गया अज्ञान। जिसे घटवत भूतलम विशेषण होता है घट, अहम अज्ञ कहे तो आत्मा में अज्ञान हो गया विशेषण, और अज्ञान में विशेषण उसका विशिष्ट विषय। तो विषय विशिष्ट अज्ञान का ग्रहण होता है उसके पहले विषय प्रकार के निर्णय होना चाहिए, विषय ज्ञान होना चाहिए। तथापि विशेषणता आवश्यकता का प्रकार के ज्ञान के बिना कथम विशिष्ट वैशिष्ट बुद्धि पीछे सिद्धांत उत्तर देता है। विशिष्ट वैशिष्ट बुद्धि से न विशेषणता आवश्यकता का प्रकार ज्ञान के निचर कार्य कारण भावी माना भाव। विशिष्ट विशिष्ट वृद्धि है कार्य, विशिष्ट वैशिष्ट बुद्धि हो गया कार्य, और विशेषणता आवश्यकता का प्रकार ज्ञान हो गया कारण। तो ज्ञानत्वेन कारणता बुद्धित्वेन कार्यता। विशिष्ट वैशिष्ट बुद्धि बुद्धि तो न्याय के अनुसार प्रत्यक्ष अनिमिति उपमिति शब्द चार प्रकार है। चार प्रकार ज्ञान के लिए एक प्रकार विशेषणता आवश्यकता का प्रकार ज्ञान कारण ऐसा नहीं, और चार प्रकार बुद्धि एक रूप से कार्य नहीं है। कार्य कारण होने के लिए जैसे प्रत्यक्ष बुद्धि होने के लिए इंद्रिय संयुक्त कारण, प्रत्यक्ष बुद्धि है कार्य, उसके लिए अपने कारण सामग्री प्रत्यक्ष हो जाएगा। अनिमित के कार्य अनिमित बुद्धि, उसके लिए व्याप्ति ज्ञान परामर्श आदि कारण हुआ उससे अनिमित हो जाएगी। शब्द बुद्धि के कार्य, उसके प्रति शब्द शक्ति ज्ञान आदि कारण उससे शब्द बुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार अलग अलग कारण सामग्री से प्रत्यक्ष बुद्धि अनिमित बुद्धि उपमित बुद्धि शब्द बुद्धि अलग अलग बुद्धि को प्रतिष्ठित है। अलग अलग कारण से अलग अलग बुद्धि होने से सब प्रकार प्रत्यक्ष अनिमित उपमित शब्द चारों बुद्धि के प्रति एक विशेषणता आवश्यकता प्रकार का निर्णय अलग कारण मानने की आवश्यकता नहीं। मानने पर भी प्रत्यक्ष के प्रति अपने कारण को सामग्री को मानना पड़ेगा। प्रत्यक्ष बुद्धि के कारण अनिमित बुद्धि का कारण प्रत्येक बुद्धि का कारण अलग अलग है। एक रूप से कारण नहीं होने से प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय सन्निकर्ष कारण, इंद्रिय सन्निकर्ष कारण होने पर घट का प्रत्यक्ष होता है, घटवत भूतल का ज्ञान होता है। तो घटवत भूतल ज्ञान होने के लिए भूतल में घट घट में घट तो ये सब सामग्री सन्निकर्ष आलोक आदि से ज्ञान हो जाएगा। अलग बुद्धि तो आवश्यक प्रति विशेषणता विशिष्ट वैशिष्ट अवगाह बुद्धि प्रति विशेषणता आवश्यक कारण एक रूप से मानने की आवश्यकता नहीं, अलग अलग मानना पड़ेगा। प्रत्यक्ष के लिए अलग, अनुमिति के लिए अलग, प्रत्येक बुद्धि के लिए अलग। प्रत्यक्ष अनुमिति उपमित शब्द की चार बुद्धि से अलग कोई बुद्धि है क्या जिसके प्रति कार्य कारण माना? और सामान्य रूप से बुद्धि तो आवश्यक प्रति कारण एक प्रकार कारण नहीं होता है, अलग अलग कारण है। इसलिए विशेषणता आवश्यक प्रकार का ज्ञान विशिष्ट वैशिष्ट ग्राह्य बुद्धि के प्रति कारण होता है, ऐसे कार्य कारण भाव में कोई प्रमाण नहीं। अलग अलग बुद्धि का अलग अलग कारण, कारण से ही कार्य हो जाएगा और अलग ऐसे पृथक अलग मानना कोई जरूरत नहीं। प्रत्यक्षादि रूपेण पृथक पृथक क्लिप्त कार्य कारण भाव नहीं वो भगपते प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आवश्यक प्रति इंद्रिय सन्निकर्षादि कारण, अनिश्चित आवश्यक प्रति व्याप्ति ज्ञान परामर्शादि कारण, ऐसे अलग अलग हो जाएगा। पृथक पृथक क्लिप्त कार्यकारण भाव जो क्लिप्त कार्यकारण भाव सिद्ध ही प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रिय सन्निकर्ष कारण, अनुमिति के प्रति व्याप्ति कारण परामर्श कारण, ये सब कार्यकारण भाव तो निश्चित है ही। तत्त बुद्धि तत्त कार्य सामग्री से हो जाएगी। तो कार्यकारण भाव से उपपत्त होने से अलग सामान्य बुद्धि के प्रति कारण कुछ विशेषणता आवश्यक प्रकार ज्ञान से मानने की आवश्यकता नहीं। विशिष्ट वैशिष्ट बुद्धित्व जो विशिष्ट वैशिष्ट बुद्धि है, विशिष्ट से वैशिष्ट बुद्धि ये अपने आप ही हो जाता है। प्रत्यक्ष के प्रति कारण माना, अनित प्रति कारण, जैसे पर्वत बंधी माना, पर्वत में बंधी और बंधी में बंधी तो विशिष्ट वैशिष्ट हो जाएगा। ऐसे प्रकार कपि संयोगी वृक्ष कपि संयोग भगवान, वृक्ष में कपि संयोग और कपि संयोग में कपि विशेषण, ये सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। उसके लिए अलग कार्यकारण मानने की आवश्यकता नहीं। विशिष्ट वैशिष्ट बुद्धित्व से अर्थ समाज सिद्धत्वा अर्थों के समाज मिलन से सिद्ध हो जाता है। जैसे नील घट ज्ञा की उत्पत्ति होगी, नील सामग्री से नील रूप की उत्पत्ति होगी, घट सामग्री से घट की उत्पत्ति होगी। ये तो नील घटत्व अपने आप ही अर्थ के अधीन से ही प्राप्त हो गया। अलग विचित्र नील घट के प्रति नील कपालों का कारण मानना कोई जरूरत नहीं, घटता उष्ण प्रति कपालता उष्ण कारण ये कार्य कारण भाव सीधी सीधा ही। और नील रूप के प्रति असमवाय कारण नील रूप होगा, अवयव के रूप के प्रति अवयव रूप असमवाय कारण होता है। तो घट के नील रूप के प्रति कपाल के नील रूप अवयव अवयव के नील रूप कारण हो गया। अलग अलग कार्य कारण भाव से यदि नील घट की उत्पत्ति हो सकती है तो नील घटता उष्ण प्रति नील कपालता उष्ण कारण अलग से मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नील घट के प्रति नील कपाल का कारण मानो घट सामान्य प्रति कपाल कारण मानना पड़ेगा नहीं, घटता उष्ण प्रति कपालता उष्ण कारण मान लिया, अवैध रूप के प्रति अवैध रूप कारण मान लिया, तो अपने आप नील घट की उत्पत्ति कपाल से घट नील कपाल रूप से घट रूप अपने आप हो गया। और अलग नील घटता आवश्यक प्रति नील कपालता आवश्यक कारण अलग मानने की आवश्यकता नहीं। नील सामग्री से नील रूप की उत्पत्ति घट सामग्री से घट की उत्पत्ति हो गई, दोनों अर्थ मिलन हो जाने से अर्थ समाज सिद्ध अर्थयो समाजात सिद्ध समाज समूह मिलन, दोनों अर्थ के मिलन से सिद्ध हो गया नील घट। किसी प्रकार विशिष्ट वैशिष्ट बुद्धि भी अपने आप कार्य कारण से सिद्ध हो जाएगा। अलग विशिष्ट वैशिष्ट बुद्धि के प्रति विशिष्ट वैशिष्ट बुद्धि प्रत्यक्ष अनुमित उपम शब्द की अपेक्षा अलग नहीं है, अलग कार्य कारण मानने जरूरत नहीं। कहीं कहीं विशिष्ट वैशिष्ट बुद्धि मानते हैं, मानेंगे तो विशेषणता आवश्यक प्रकार का विशिष्ट वैशिष्ट बुद्धि जहाँ मानते हैं जिस प्रकार ज्ञान होता है रक्त दंडदान पुरुष, उसी प्रकार विशेषणता आवश्यक निम्न के बिना भी रक्त दंडवान पुरुष ज्ञान हो सकता है इसे तार्किक लोग मानते हैं। कैसे विशेष से विशेषण तत्रावी विशेषणांतर, विशेष में विशेषण और विशेषण में अरुके विशेषण, वन्य व्याप्य ध्रुव माने पर्वत, पर्वत में विशेषण का ध्रुव, ध्रुव में विशेषण है व्याप्ति, व्याप्ति में विशेषण है वन्य। जैसे विशेष से विशेषण तत्रावी विशेषण इसे खंडत विशेष विशेषण भाव प्रसिद्ध होकर के वर्णी जाते ध्रुवानी पर्वत मिल करके ज्ञान हो सकता है। इसमें विशेषणता आवश्यक प्रकार निर्णय के बिना भी एक प्रकार विशेष से विशेषण तत्रा भी विशेषण, पर्वत में विशेषण क्या है ध्रुव, ध्रुव में विशेषण है व्याप्ति, व्याप्ति आश्रय व्याप्ति तुम ध्रुवापन तो व्याप्ति हो गया ध्रुव, तो ध्रुव में व्याप्ति है। फिर व्याप्ति किम निरूपित व्याप्ति, वन निरूपित व्याप्ति, तो व्याप्ति में वन विशेषण हो गए। तो जैसे बनाते पर्वत में विशेषता निरूपित प्रकार का धूम में विशेषता तनिरूपित प्रकार का व्याप्ति में, व्याप्ति में विशेषता निरूपित प्रकार का वन में, इस प्रकार विशेष विशेषण विशेषण ऐसे होकर के विशिष्ट वैशिष्ट ज्ञान हो सकता है। तो विशेषण अवच्छेद प्रकार निर्णय अलग से मानना जरूरत नहीं, सामग्री तो लेते हैं विशेषणता आवश्यकता के प्रकार के निश्चय जहाँ होता है वहाँ विशेष विशेषण तथा भी विशेषण सामग्री समान होने से इसी रीति से ही विशिष्ट वैशिष्ट ज्ञान हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं मानेंगे तो अन्यथा तार्किकाणाम अपनी ईश्वर से भ्रांति ज्ञान होना चाहते। तार्किक के मत के अनुसार ईश्वर को रज्जु में सर्प ज्ञान अधिक हुआ, सर्प भ्रम हुआ, सर्प भ्रम हुआ ना नहीं, इसे ब्रह्म को ईश्वर जानेंगे या नहीं जानेंगे, ब्रह्म को जानेंगे तो कैसे, ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म ज्ञान का विशेषण सर्प को जानना चाहिए, सर्प ज्ञान है ब्रह्म। सर्प को जानेंगे तो रज्जु में सर्प को जानने से क्या होगा, ईश्वर से भ्रांतत्व, सर्प प्रकार का निर्णय नहीं होगा तो सर्प ज्ञान वहाँ अयम अयम भ्रांत चैत्र सर्प ज्ञान वहाँ रज्जम सर्प ज्ञान वहाँ अयम, ऐसे ज्ञान होने के लिए पुरुष में विशेषण हो जाएगा ज्ञान, और ज्ञान का विशेषण क्या है सर्प, ईश्वर को पहले सर्प का ज्ञान होगा तो सर्प ज्ञान होगा, अयम ऐसे ज्ञान होगा, भ्रांत का ज्ञान होगा, सर्प ज्ञान है ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान होने के लिए सर्प ज्ञान चाहिए। रज्जु में जो सर्प ज्ञान हो भी तो ईश्वर को सर्प का ज्ञान होगा तो क्या होगा ईश्वर अधान्त। और सर्प ज्ञान नहीं होगा तो सर्प ज्ञान विशिष्ट अयम सर्प विशिष्ट ज्ञान ज्ञान विशिष्ट विशिष्ट का वैसे पुरुष में ये ज्ञान नहीं होगा। यदि विशेषणता उसे जगह प्रकार के निर्णय कारण मानेंगे तो पहले सर्पत्व प्रकार निर्णय होगा तभी सर्प ज्ञान ज्ञान होगा। अन्य प्रकार के ज्ञान ईश्वर से भ्रांति ज्ञान नहीं हो भ्रांति ज्ञान तो नहीं जाए। ब्रह्म का विशेष सर्पादी ब्रह्म विशेष से स्वातंत्र ग्रह सर्पत्व ब्रह्म विशेष सर्प सर्प को जी स्वतंत्र ग्रहण तो मानेंगे सर्पत्व न तो भ्रांतत्वापति ईश्वर में अब भ्रम अवच्छेद तैयार था ब्रह्म वाच्य ब्रह्म का विशेषण उसे कहाँ पड़ेगा। ब्रह्म का विशेषण सर्प ब्रह्म ज्ञान का विशेषण क्या है सर्प। इसी रूप से ज्ञान होगा तो भ्रांतत्व नहीं ब्रह्म का विशेषण है सर्प सर्प विशिष्ट ब्रह्म ज्ञान इतने विशेषण रूप से मानेंगे तो कोई नहीं। और सर्पत्व में सर्प का ज्ञान मानेंगे तो भ्रम हो जाएगा। सर्पत्व अभावती सर्पत्व का ज्ञान रज्जु में सर्पत्व है नहीं सर्पत्व अभावती सर्पत्व प्रकार ज्ञान भ्रम हो जाएगा। अब भ्रम अवश्य तक भ्रम विशेषण तो मानेंगे सर्प प्रकार सर्प भ्रमवान सर्प भ्रांति इसको भी भ्रम का विशेषण सर्प हुआ तो सर्प का ज्ञान किस रहा भ्रम अवश्य तक ब्रह्म विशेषण तेन हुआ सर्पत्व नहीं हुआ। सर्प का ज्ञान सर्पत्व भ्रम है अब भ्रम विशेषण तेन मानेंगे तो भ्रम नहीं क्योंकि विशेषणता से नहीं सर्प ज्ञान का विशेषण सर्प है तथा स्व प्राग सदा उच्चित ग्रह नियम इसलिए विशिष्ट वैश्विक अवगाहित होते अवचित करने ग्रह नहीं ग्रहण सामग्री तुल्यत्व से प्रभुते सम इसी प्रकार मई अज्ञान अहम अज्ञ ये जो है अज्ञान आत्मा में अज्ञान है अज्ञान का विशेषण होता है विषय इसी प्रकार विशिष्ट वैश्विक सामग्री के बराबर तुल्य होने से यहाँ विशेषणता उचित विषय के ज्ञान के बिना भी विशेष से विशेषण तथा विशेषण इसी रीति से ज्ञान हो सकता है। मेरे में अज्ञान अज्ञान का विशेषण विशेष अमुक विषय नु श्रवणादि साध्य मुख्य हेतु ब्रह्म ज्ञान प्रागभाव से सत्य है। श्रवणादि से साध्य क्या होता है ब्रह्म ज्ञान मुख्य श्रवणादि साध्य है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है मुख्य क्या है श्रवणादि साध्य का अन्य किसके साथ करना श्रवणादि साध्य ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का विशेषण है मुख्य श्रवणादि साध्य है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का हेतु हो गया है विशेषण हो गया मुख्य हेतु तो श्रवणादि साध्य मुख्य हुआ या हेतु हुआ मुख्य हुआ श्रवणादि साध्य हाँ श्रवणादि साध्य ब्रह्म ज्ञान उसका विशेषण मुख्य हेतु श्रवणादि साध्य जो ब्रह्म ज्ञान मुख्य का हेतु ज्ञान होने के पर उसका प्रागभाव रहेगा नहीं प्रागभाव से सत्य ना प्रागभाव पहले है ब्रह्म ज्ञान का प्रागभाव पहले है तब उसका ज्ञान होने पर ही तो श्रवणादि प्रवृत्त होगा। वही ब्रह्म ज्ञान नास्ति ब्रह्म ज्ञान का प्रागभाव है ऐसे ज्ञान होने पर श्रवणादि प्रवृत्त होगा नहीं तो प्रवृत्त कैसे होगा। ब्रह्म ज्ञान यदि अपने में है ऐसा निश्चय हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान की प्रवृत्ति होगी। ब्रह्म ज्ञान की प्रवृत्ति मतलब ब्रह्म ज्ञान अभी नहीं है कुलाल घट बनाना चाहता है इसमें किसे घट नहीं बनाए घट बनाएगा जो घट बन गया फिर इसको लेकर कुछ करता है घट बनाता है क्या तो ब्रह्म घट का प्रागभाव जिस कपाल में मिट्टी में उसमें घट बनाता है तो आपने ब्रह्म ज्ञान का प्रागभाव है तो ब्रह्म ज्ञान के लिए साधन समाधि प्रवृत्ति होगी। प्रागभाव से सत्य में तद ज्ञान तयादि वाक्य फिर प्रवृत्ति होने के लिए उसका ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान पहले होगा तो ब्रह्म ज्ञान की प्रवृत्ति होगी तथा से तवा भी राहत इसके लिए फिर तुम्हारा भी ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान यदि पहले हो गया तो ब्रह्म ज्ञान हो गया ब्रह्म के ज्ञान के ना ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान कैसे होगा। ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान मेरे में ब्रह्म ज्ञान नहीं है ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के अभाव का ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान हो गया ब्रह्म ज्ञान पर यदि आ जाएगा तो फिर प्रवृत्ति नहीं होगी राहत। और यदि ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान हो ज्ञान है तो प्रवृत्ति नहीं होगी ज्ञान नहीं तो फिर प्रवृत्ति कैसे होगी घट प्रागभाव का ज्ञान के बिना घट के लिए प्रवृत्ति कैसे होगी। जी जैसे श्रवणादि साध्य मुख्य हेतु ब्रह्म ज्ञान रूप से प्रतियोगिन। श्रवणादि साध्य हो गया ब्रह्म ज्ञान जो मुख्य हेतु, श्रवणादि साध्य और मुख्य हेतु जो ब्रह्म ज्ञान रूप प्रतियोगी। ये प्रत्येक का ज्ञान हो अथवा अज्ञान हो तो व्याघात नहीं है। ज्ञाना ध्यानाभ्याम व्याहति, व्याघात है उनका तो तुल्य ऐसा नहीं है। क्यों नहीं? श्रवणादि साध्य मुख्य हेतु ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान श्रवणादि साध्य है मुख्य हेतु है। ब्रह्म ज्ञान में श्रवणादि साध्यत्व मुख्य हेतुत्व है। इतने ज्ञान होने से मुख्य हो जाएगा क्या? ब्रह्म ज्ञान में श्रवणादि साध्यत्व मुख्य हेतुत्व ज्ञान हो गया तो मुख्य हो जाएगा? नहीं, श्रवणादि साध्यत्व मुख्य हेतुत्व आदि प्रकार का ब्रह्म ज्ञान ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान तो हुआ केन रूपण ब्रह्म ज्ञान केन नहीं, श्रवणादि साध्यत्व प्रकार का मुख्य हेतुत्व प्रकार का श्रवणादि साध्यत्व है ना मुख्य हेतुत्व है। मुख्य हेतुत्व है ना ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान में किन प्रकार का मुख्य हेतुत्व प्रकार का श्रवणादि साध्यत्व प्रकार का ज्ञान हुआ। ये जो ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान हुआ वो तो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान है तो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान अति सत्य, क्योंकि घट ज्ञान का जो ज्ञान है अनुविषय ज्ञान अभी घट विषय ज्ञान नहीं, घट ज्ञान का ज्ञान घट विषय के, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान ही ब्रह्म विषय हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान से है किंतु ब्रह्म ज्ञान से न ब्रह्म ज्ञान नहीं, मुख्य हेतु से न ब्रह्म ज्ञान सर्वाधि साध्य से न। वो जो ब्रह्म ज्ञान है वो सर्वाधि साध्य ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म रूप ज्ञान है या नहीं? ब्रह्म रूप का ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान व्यवसाय ज्ञान के विषय को भी विषय करता है। घट ज्ञान का ज्ञान घट ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो गया। ये ब्रह्म ज्ञान के निरूपण हुआ मुख्य हेतुत्व समाधि। ये जो ब्रह्म ज्ञान हुआ ये मुख्य हेतु है क्या? मुख्य हेतुत्व जो ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान हुआ वो ज्ञान मुख्य हेतु है क्या? वो ज्ञान श्रवणादि साध्य है क्या? अभी श्रवणादि क्या नहीं मालूम हो गया, श्रवण करने से ब्रह्म ज्ञान होगा तो ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान है श्रवणादि साध्य से। वो जो श्रवणादि साध्य तो प्रकार का ब्रह्म ज्ञान हुआ वो श्रवणादि साध्य है क्या? श्रवणादि साध्य है न ब्रह्म ज्ञान में भी सत नहीं, श्रवणादि साध्य मुख्य होगा वो श्रवणादि साध्य है मुख्य तो नहीं। ये न तस्मिन सति तात्री ज्ञान प्राग्ञान है। यदि ऐसे ज्ञान हो गया तो ब्रह्म ज्ञान का प्रागव कैसे रहेगा? ब्रह्म ज्ञान का प्रागव तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान का प्रागव ज्ञान कैसे होगा? तो कहते यहाँ व्याघात दोष नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से नहीं मुख्य हेतु से श्रवणादि साध्य चरण, श्रवणादि साध्य चरण जो ब्रह्म ज्ञान मुख्य हेतु चरण जो ब्रह्म ज्ञान हुआ वो श्रवणादि साध्य नहीं मुख्य हेतु भी नहीं है। ये न ऐसा होने पर ब्रह्म ज्ञान का प्रागव कैसे रहेगा? व्याघात होगा। नन्वेगम न जानानी से दियो ज्ञानाभा विषय से भी न प्रतियोगी ज्ञाना बिना व्याहति। हमारे मत में भी न जानानी ये तो दोनों हम अंत्य प्रत्यय, न जानानी अहम अज्ञा ये तो प्रत्यय ज्ञान दोनों का हमको होता है। आपका तो ये ज्ञान का विषय अज्ञान ही भाव रूप अभावी लक्षण अज्ञान के विषय करेगा। हम कहते ज्ञानाभाव विषय करता है, न जानानी का तो अहम ज्ञानाभाव पूर्ण तार्किक होता है। तो ज्ञानाभाव विषय का मानेंगे तो अभी इसमें भी व्याघात नहीं होगा, क्योंकि प्रतियोगी ज्ञान के द्वारा व्याघात तो किया था सिद्धांत ने। यदि प्रतियोगी का ज्ञान है ज्ञानाभाव का प्रतियोगी क्या है? प्रतियोगी का यदि ज्ञान है तो ज्ञानाभाव सिद्ध होगा, ज्ञान तो रह गया। प्रतियोगी का ज्ञान होता है ज्ञान रह गया, अनिवे का ज्ञान हो गया तो ज्ञान हो गया। अजय प्रत्येक ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अभाव ज्ञान नहीं होगा, व्याघात दोष दिया था इस सिद्धांत कथा में। सामान्यतः विषय प्रत्येक ज्ञान यदि विशेष तद अभाव संभव। सामान्य विषय प्रत्येक ज्ञान ही ज्ञानाभाव विषय, ज्ञानाभाव का ज्ञान विषय ज्ञानाभाव उसका प्रतीक है, ठीक है। विषय का प्रतीक ज्ञानाभाव का ज्ञान हुआ, ज्ञानाभाव का ज्ञान का विषय हो गया ज्ञानाभाव, उसका प्रतीक ज्ञान। सामान्य विषय प्रति ज्ञान विषय के प्रति ज्ञान होने पर भी विशेषतः तद अभाव ज्ञान प्रावचीनतया ज्ञान विशेष का विशेषतः तद सामान्य विषय का प्रतियोगी ज्ञान ज्ञान अभाव का ज्ञान हुआ मई अहम न जानामि अहम ज्ञान अभावान तो ज्ञान अभाव का आत्मा में ज्ञान अभाव है ज्ञान अभाव का ज्ञान हुआ विषय हो गया ज्ञान अभाव उसका प्रत्येक ज्ञान होने पर विशेषतः तद असंभव तद अभाव संभव विशेषतः उसका ज्ञान ही अन्यथा प्राग अभाव दिन क्या घट के प्राग अभाव ज्ञान होता है कुला तो भट बनाता है आपको ज्ञान देते यो भट वही चलिए घट प्रागभाव का ज्ञान हुआ घट प्रागभाव ज्ञान कैसे हुआ सामान्य तो अभाव ज्ञान तो हुआ विशेषतः घट का ज्ञान अभी नहीं हुआ सामान्य तो घट प्रागभाव का ज्ञान हुआ प्रागभाव का प्रतियोगी घट सामान्य घट प्रेमी ज्ञान होने पर भी जो घट बनेगा उसी घट का विशेष घट का ज्ञान नहीं है तत्प्रत्येक विशेष से सामान्य धर्म बिना विशेषतः ज्ञान तो मत के जो घट में कपाल में घट बनेगा कोई एक विशेष घट बनेगा प्रत्येक विशेष उसका तद व्यक्तित्व में ज्ञान पहले होगा सामान्य धर्म से ज्ञान घटत्व में ज्ञान होगा सामान्य धर्म के बिना विशेषतः का तो तद व्यक्तित्व में जो व्यक्ति घट व्यक्ति की उत्पत्ति होगी तद व्यक्तित्व में घट विशेष का ज्ञान नहीं हो सकता किंतु घटत्व में ज्ञान होगा सामान्य धर्म घटत्व क्यों ना खाली सद व्यक्तित्व में ज्ञान नहीं हो सकता है तो सामान्य धर्म घटत्व में ज्ञान इस प्रकार हुआ इसी प्रकार मई ज्ञान नास्तिक ज्ञान अभावी सामान्यतः ज्ञान से ज्ञान का ग्रहण हो गया विषय विशिष्ट ज्ञान का ग्रहण नहीं हुआ इति चेतना विशेष ज्ञान यदि नहीं है विशेष ज्ञान अभावी विशेष ज्ञान तो आवश्यक अच्छा प्रत्येकी विशेष ज्ञान अभाव पूर्व जी कहता है सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं है विशेष ज्ञान अभाव विशेष ज्ञान का अभाव विशेष ज्ञान अभाव का प्रत्येक क्या होगा विशेष ज्ञान विशेष ज्ञान अभाव जी विशेष ज्ञान तो आवश्यक प्रत्येक प्रत्येक विशेष ज्ञान तो आवश्यक घट अभाव में प्रत्येक क्या होता है घटाभाव में प्रत्येगी घटत्व आवचिन्न घटाभाव का प्रत्येगी घटत्व आवचिन्न विशेष नील घटाभाव का प्रत्येगी नील घटत्व आवचिन्न विशेष ज्ञानाभाव का प्रत्येक क्या होगा विशेष ज्ञान आवचिन्न विशेष ज्ञान विशेष ज्ञानाभाव ही विशेष ज्ञान आवचिन्न प्रत्येगी यदि सत्य है यदि प्रत्येक का ज्ञान हुआ विशेष ज्ञान का ज्ञान हो गया प्रत्येक विशेष ज्ञान तो आवश्यक विशेष ज्ञान उसका भी ज्ञान हो गया विशेष ज्ञान का जो ज्ञान हो गया तो उसका विषय विषय विशेष भी ज्ञात हो गया विशेष ज्ञान का विषय क्या है विशेष सत्य ज्ञान है तो विशेष भी ज्ञात है वो अब कैसे कहो विशेष ज्ञान तो नहीं सामान्य ज्ञान हुआ यदि विशेष ज्ञान अभाव ज्ञात यदि विशेष ज्ञात हो गया तो विशेष ज्ञान अभाव कैसा रहेगा विशेष ज्ञान अभाव में प्रतियोगिता विशेष ज्ञान का आवचिन्न और विशेष ज्ञान का आवचिन्न प्रत्येक का ज्ञान यदि हुआ तो उसका विषय विशेष भी ज्ञान हो गया विशेष कार्य का ज्ञान हो गया तो विशेष ज्ञान अभाव कैसे होगा बेहतर है यकिंचित विशेष भक्त अभाव जो कोई विशेष अभाव जहाँ नीला घट नहीं वहाँ कहीं घटत्वाचन प्रत्येक का अभाव जहाँ रक्त पुष्प नहीं है पुष्पत्वाचन प्रतीत अभाव अस्थित कहेंगे तो क्योंकि अन्य पुष्प किंचित विशेष अभाव सामान्य आवचन प्रतीत का नहीं होता पहले कहा किंचित विशेष अभाव जो सामान्य धर्म आवचन प्रतीत होगा घटवत्य भी निर्घटम भूत ज्ञान हो जाएगा घटवत्य भी नील घटना सामान्य धर्म आवचन प्रतीत हुआ घटत्वाचन प्रतीत रक्त घट जहाँ है वहाँ नील घट नहीं तो नील घट का अभाव है तो विशेष अभाव यदि सामान्य धर्म आवचन होगा घटक आवचन प्रतीत अभाव नील घटवत भी भूतले निर्घटन भूतल से प्रती प्रमित हो जाए पहले कहा था प्रत्येक आवश्यक प्रकार के ज्ञान अभाव है ना प्राग भाव प्रतीत रसुद सिद्धांत कहता है जो आप कहते प्राग भाव का ज्ञान कैसे होगा घट आगे बनेगा प्रागभाव घट का है, अभी घट का प्रागभाव है वो ज्ञान होगा। प्रागभाव ज्ञान होने के लिए अभाव ज्ञान के लिए प्रत्येक ज्ञान कारण है, प्रति अभाव में प्रत्येक हो गया विशेषण अवच्छेद का प्रत्येक प्रत्येक अवच्छेद क्या होगा एक घट का प्रागभाव प्रत्येक रहेगी प्रतियोगिता कहाँ रहेगी हैं किसमें घट भाव की प्रतियोगिता कहाँ रहेगी किस घट में सकल घट में यह घट भविष्य थी एक ही घट बनेगा तो घट प्रागभाव की प्रतियोगिता सकल घट में एक व्यक्ति घट घटे व्यक्ति में प्रतियोगिता औषधि क्या होगा तद व्यक्तित्व तो तद व्यक्तित्व ने घट का ज्ञान पहले होगा घट व्यक्ति जो उत्पन्न होने वाले है तद व्यक्तित्व से घट का ज्ञान होगा घटत्व में ज्ञान होगा घटत्व में ज्ञान होगा अगर तद व्यक्तित्व में ज्ञान नहीं होगा तो प्रत्येक आवश्यक है तद व्यक्तित्व प्रकार के ज्ञान यदि नहीं है तो प्रत्येक आवश्यक प्रकार ज्ञान अभाव है ना प्रागह प्रतीति कैसे होगी प्रागह की प्रतीति नहीं होनी चाहिए प्रागह की प्रतीति होने के लिए क्या चाहिए प्रतियोगिता औषध का प्रकार ज्ञान चाहिए और प्रतियोगिता औषध का होता है तद व्यक्तित्व तद व्यक्तित्व में ज्ञान नहीं होगा घट प्रेम ज्ञान होने पर तद व्यक्तित्व में ज्ञान नहीं होगा तो सिद्धांत कहता है प्रागह प्रतीत रसी देव प्रागह की प्रतीति होती नहीं इसलिए प्रागह खंडन करते हैं प्रागह की प्रति नहीं होती है प्रतियोगिता औषध के प्रकार के ज्ञान अनाभाव कारण अनाभाव ज्ञान कारण पूर्वी कहता है प्रत्येता औषध का प्रकार के ज्ञान अभाव ज्ञान में कारण नहीं है। घटाभाव ज्ञान के लिए घटाभाव का प्रत्येता औषधि क्या होता है घटत्व प्रकार के ज्ञान अभाव ज्ञान के लिए कारण सिद्धांत ने कहा प्रागभाव का ज्ञान होने के लिए प्रत्येता औषध होता है तद्व्यक्तित्व तद्व्यक्तित्व प्रकार के ज्ञान नहीं होगा तो प्रागभाव की प्रतीति नहीं होगी सिद्धांत ने कह दिया। पूर्व जी कहता नहीं अभाव ज्ञान के लिए प्रतियोगिता औषध के प्रकार ज्ञान कारण नहीं तो फिर कैसे होगा किंतु अभाव ज्ञान भासमान प्रत्येक वृत्ति धर्म प्रकार का ज्ञान अभाव ज्ञान भासमान जो प्रतियोगी घट भूतले घटो नास्ती अभाव ज्ञान हुआ भासमान प्रत्येक कौन हुआ भासमान प्रत्येक वृत्ति धर्म प्रतियोगि धर्म घटत्व घटत्व प्रकार के ज्ञान कारण हुआ प्रत्येक वृत्ति धर्म प्रकार ज्ञान भाषमान प्रतिवृत्ति प्राप्तान जो प्रतियोगी तद्वृत्ति धर्म प्रकार के ज्ञान तद्वृत्ति धर्म प्रकार नहीं घटत्व प्रकार ज्ञान वो घटत्व प्रतियोगिता आवश्यक नहीं प्रतियोगिता आवश्यक प्रकार का नहीं हुआ प्रतियोगिता आवश्यक प्रकार क्या हुआ प्रतियोगिता आवश्यक प्रकार हो गया घटत्व में प्रतियोगिता आवश्यक घटत्व प्रतियोगिता आवश्यक इस प्रकार में नहीं भासमान प्रतिभूति धर्म भाषमान प्रतियोगी घट घटभूति धर्म के प्रकार के ज्ञान इसमें क्या होगा यदि सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति मानेंगे तो प्रत्येक विशेषण भी प्रत्यय अधिकम सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति के द्वारा घटत्व प्रकार ज्ञान हुआ और घट है प्रतियोगी घट अभाव का प्रतियोगी घट तो घट विषय का ज्ञान होगा ज्ञान में घट विषय तत्व रहेगा रहेगा घट प्रत्येक विषय तत्व में सामान्य रचना समझ के समय एक ज्ञान में घट विषय तत्व आ गया तो प्रत्येक विषय तत्व सबसे अधिक आ जाएगा प्रत्येकता से घटत्व प्रकार ज्ञान हुआ और घट विषय तत्व भी ज्ञान में आ जाएगा। यदि सामान्य रचना समझ के समय नहीं मानिए इतर धातु तदेव तदेव अभाव ज्ञान कारण भाषमान प्रत्येक वृत्ति धर्म प्रकार के ज्ञान ही अभाव ज्ञान है कारण प्रत्येक विषय का नहीं क्या कारण होगा अभाव ज्ञान के लिए प्रत्येक वृत्ति धर्म प्रकार के ज्ञान जो प्रत्येक विषय तत्व दिया अधिक था वो सामान्य लक्षण सन्निक मानेंगे तो प्रत्येक विषय तत्व का भी ज्ञान हो जाएगा यदि प्रत्येक सामान्य लक्षण सन्निक नहीं मानेंगे प्रत्येक विषय तत्व नहीं रहेगा तो केवल इतने कारण होगा भाषमान प्रतियोगी धर्म प्रकार ज्ञान भाषमान जो प्रतियोगी घटपत आदि उसमें रहने वाले धर्म प्रकार ज्ञान। इष्टवृत्ति सामान्य धर्म प्रकार के ज्ञान में असिद्ध व्यक्ति विषय इच्छा कृति कोई वस्तु इष्ट है, इष्ट में रहने वाले सामान्य धर्म प्रकार के ज्ञान इष्ट है सुख सुखत्व प्रकार ज्ञान सामान्य धर्म प्रकार ज्ञान सुखत्व प्रकार ज्ञान होने से अभी आगे उत्पन्न होने वाले घट बनाने के लिए कुलाल प्रवृत्त होता है। जो घट बनाएगा वो तद व्यक्तित्व ज्ञान अभी नहीं है, क्योंकि सामान्य घटत्व प्रकार ज्ञान हुआ। इसी ज्ञान उनसे असिद्ध व्यक्ति विषय की इच्छा होती अप्रयत्नी होता है। सुखत्व प्रकार ज्ञान उनसे असिद्ध सुख प्राप्ति की इच्छा होती है, असिद्ध सुख के लिए प्रयत्न भी करता है। जो सुख मिलेगा वो सुख का ज्ञान नहीं, सुख का ज्ञान हो के तुरंत सुखत्व सुखत्व सर्व अतीत अनागत सब सुख का ज्ञान हो जाएगा। इष्ट हो गया सुख, इष्ट वृत्ति जो सामान्य धर्म क्या हो गया सुखत्व प्रकार ज्ञान। जिस प्रकार सुखत्व प्रकार ज्ञान असिद्ध सुख व्यक्ति विषय का इच्छा के लिए कारण, इच्छा के प्रति ज्ञान कारण, जानाति इच्छति यतते, यत्न के प्रति भी कारण है, इच्छा और उत्पत्ति प्रयत्न के लिए कारण होता है सामान्य धर्म सुखत्व प्रकार ज्ञान। सुखत्व प्रकार ज्ञान उनसे असिद्ध व्यक्ति जैसे घटत्व प्रकार ज्ञान हुआ, असिद्ध घटे के विषय की इच्छा होती कृति होती, असिद्ध जो घट सिद्ध नहीं उसको बनाने की चाहता है, तो पहले इसके पहले कौन तद व्यक्तित्व में ज्ञान होगा, घटत्व सामान्य का ज्ञान, घटत्व में घट ज्ञान हो जाएगा। तो जिस प्रकार सामान्य इष्ट में रहने वाले इष्ट इच्छा का विषय इष्ट बुद्धि सामान्य धर्म घटत्व आदि धर्म प्रकार ज्ञान, जिस प्रकार असिद्ध घटे व्यक्ति विषय इच्छा के लिए प्रयत्न के लिए कारण होता है। न तो प्रस्तुता अनवच्छेद धर्म कथम प्रस्तुत गृहता, घट में घट है प्रतियोगी, घटभाव ज्ञान घटभाव ज्ञान होता है, घटे प्रतियोगी घटे में प्रतियोगिता है नहीं, घट में जो प्रतियोगित्व का ग्रहण कैसे होगा प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्म है। घट में प्रति ज्ञान का ग्रहण होता है, ज्ञान भाव का प्रतियोगी होगा ज्ञान, ज्ञान भाव का प्रति क्या होगा ज्ञान, ज्ञान का ज्ञानत्व ग्रहण नहीं होता है, केवल मेरे ग्रहण होता है जो जानने से धीय ज्ञान भाव विषय से न प्रतियोगी ज्ञानादि देहते सामान्य से विषय प्रतियोगी ज्ञान थी श्रवणादि साध्य मुख्य हेतु ब्रह्म ज्ञान हुआ, प्रतियोगी क्या हुआ ना श्रवणादि साध्य मुख्य हेतुत्व, ये श्रवणादि साध्यत्व मुख्य हेतुत्व ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान का प्रागभाव है प्रत्येक ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान अत्यन ज्ञान नहीं हुआ अभी तो श्रवणादि साध्यत्व मुख्य हेतु से। जो ब्रह्म ज्ञान का अभाव अज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान का अभाव है प्रत्योगिता ब्रह्म ज्ञान, प्रत्योगिता आवश्यकता का ब्रह्म ज्ञान को प्रत्योगिता आवश्यकता धर्म के बिना श्रवणादि साध्यत्व मुख्य हेतु से ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा यह प्रश्न करता है। प्रतियोगिता अनवस्थित का धर्म है, प्रतियोगिता अनवस्थित का धर्म हो गया मुख्य हेतुत्व समाधि साध्यत्व, वो अनवस्थित का धर्म से प्रतियोगिता कैसे ग्रहण होगा ब्रह्म ज्ञान में प्रतियोगिता, तो ब्रह्म ज्ञान से ग्रहण होना चाहिए इतना वाचन। विशेषावचनाया व्याप्तिव सामान्य में ग्रहण संभवात, व्याप्ति तो विशेष धर्म आवचन है सामान्य ग्रहण होता है, विशेषावच्छिन्न व्याप्ति सामान्य ग्रहण होता है। देखो एक व्याप्ति बताते इदम अभिधेयवत प्रमेयात, इदम अभिधेयवत प्रमेयात, प्रमेय है उसको प्रमेय ना नहीं, जो प्रमेय है उसमें अभिधेय रहेगा, उस समय में अभिधेय उसमें कोई अभिधेय रहेगा, यत्र प्रमेयम तत्र अभिधेयम। क्या व्याप्ति, यत्र प्रमेयम तत्र अभिधेय, यत्र प्रमेयम तत्र अभिधेय कंति क्या होगा, यत्र अभिधेय प्रमेयम, यत्र प्रमेय कंति क्या होगा आकाश में, आकाश रूप प्रमेय यत्र यत्र अस्ति ऐसे ज्ञान होगा, यत्र प्रमेयम का है यत्र वृत्तिमत प्रमेयम, आकाश ग्रहण होगा यत्र प्रमेयम तत्व अभिदेवत व्याप्ति के व्याप्ति से प्रमेय शब्द से आकाश का ग्रहण होगा नहीं, प्रमेय से पदार्थ है व्याप्ति ग्रहण होगा यत्र प्रमेयम तत्र अभिदेयम, प्रमेय शब्द से आकाश का ग्रहण होगा प्रमेय तो सब है, यत्र प्रमेयम तत्र अभिदेयम दृष्टांत क्या बनेगा आकाश को यदि प्रमेय शब्द से देंगे यत्र अभिदेयम आकाश कहाँ रहता है सर्वत्र तार्किक मत आकाश कहाँ रहता है तो होता है तो कहाँ दृष्टांत यत्र जैसे यत्र धूम तत्र बनी दृष्टांत महान सुबह यत्र प्रमेयम तत्र अभिधेयम इसमें दृष्टांत कौन बने आकाश प्रमेय जहाँ है वहाँ अभिधेय भी है आकाश रूप प्रमेय कहाँ रहेगा इसे यत्र देने से कौन सा प्रमेय लेना पड़ेगा वृत्तिमत प्रमेय सब प्रमेय नहीं जैसे समवाय संबंध है ना जहाँ जहाँ प्रमेय है इसे कहेंगे यत्र समवाय संबंध है ना प्रमेय कहाँ कहाँ है समवाय संबंध प्रमेय द्रव्य गुण प्रमेय में रहेगा और कहीं समवाय संबंध प्रमेय नहीं रहता है समवाय संबंध में प्रमेय कर देने से द्रव्य गुण कर्म तीनों का क्रम होता है इस प्रकार यत्र यत्र प्रमेय कहेंगे तो कौन सा प्रमेय ग्रहण किस प्रमेय का ग्रहण होगा वृत्तिमत प्रमेय का यत्र अस्थि यत्र अस्थि कहेंगे आकाश आदि कहीं अस्थि शब्द से प्रयोग नहीं होगा तो क्या होगा वृत्तिमत प्रमेय तो इदम अविधेयम प्रमेय जिसमें यत्र प्रमेय तत्र अविधेयम के व्याप्ति ग्रहण समय में वृत्तिमत प्रमेय का विषय नहीं सामानाधिकरण के व्याप्ति सकती व्याप्ति कैसे प्रमेय व्यापक अभिधेय सामानाधिकरण है धूम व्यापक बनी सामानाधिकरण धूम में ना नहीं इसी प्रकार प्रमेय व्यापक अभिधेय सामानाधिकरण अभिधेय सामानाधिकरण क्या अभिधेय अधिकरण निरूपित वृत्तित्व अभिधेय अधिकरण निरूपित वृत्तित्व आकाश रूप प्रमेय नहीं आएगा अभिधेय अभिधेय अधिकरण निरूपित वृत्तित्व आकाश में आएगा क्योंकि आकाश नहीं रहता है किस अधिकरण निरूपित वृत्तित्व आकाश में आएगा इसलिए व्याप्ति ग्रहण कहाँ होगा वृत्तिमत प्रमेय में होगा अवृत्ति पर गगनादि में व्याप्ति ग्रहण होगा अभिधेय अधिकरण निरूपित वृत्तित्व आकाश में है या नहीं आत्मा में है आत्मा जी नहीं नित्य द्रव्य किस में नहीं तो व्याप्ति ग्रहण कहाँ होगा है वृत्तिमत प्रमेय होगा देखो व्याप्ति ग्रहण समय में कैसे हुआ वृत्तिमत प्रमेय प्रावच्छेदन में सामानाधिकरण रूप व्याप्ति तत्व वृत्तिमत प्रमेय प्रावच्छेदन में सामानाधिकरण व्याप्ति वृत्तिमत प्रमेय तो कहाँ रहेगा आकाश में रहेगा नहीं रहेगा अन्य घट आदि में रहेगा वहाँ व्याप्ति ग्रहण हुआ फिर भी प्रमेय और अभिधेय में व्याप्ति किस रूप से मानेंगे यत्र यत्र वृत्तिमत प्रमेय तथा तथा अभिधेय से व्याप्ति कहेंगे अथा व्याप्यता आवश्यकता को क्या होगा व्याप्ति अभिधेय निरूपित व्याप्ति प्रमेय में है व्याप्यता ही प्रमेय में तो व्याप्यता का आवश्यकता का प्रमेय तो होगा या वृत्तिमत प्रमेय तो होगा वृत्तिमत प्रमेय तो संभव लोगो गुरु तथा संभव अनंगीकारा प्रमेय तो ने यदि व्याप्ति मानेंगे तो क्या पति है प्रमेय तो ने व्याप्ति मानेंगे तो कोई व्यभिचार है क्या जहाँ जहाँ प्रमेय है वहाँ वहाँ अभिधेय है व्यभिचार है वृत्तिमत नहीं दें तो क्या व्यभिचार है बताओ कोई आत्मा नहीं है आकाश में नहीं जहाँ वृत्तिमत प्रमेय है कहें तो आकाश का ग्रहण होगा आकाश का ग्रहण नहीं होगा यत्र प्रमेय है कहेंगे तो आकाश का ग्रहण हो जाए आकाश जहाँ है कहाँ है क्या नहीं तो छोड़ो जो वह प्रमेय है उसको लेना पड़ेगा घटपटा जहाँ है वहाँ अभिधेय व्यविचार है व्यविचार नहीं है व्यविचार नहीं है क्या हुआ व्यविचार अवारक विशेषण व्यर्थ है वृत्तिमत विशेषण व्यर्थ है इसलिए यद्यपि व्याप्ति ग्रहण होते समय वृत्तिमत प्रमेय में व्याप्ति ग्रहण हुआ किंतु व्याप्यता आवश्यकता का वृत्तिमत प्रमेय तो नहीं होता है खाली प्रमेय तो होता है धूम में व्याप्ति ग्रहण हुआ धूम व्याप्ति ग्रहण होता है नहीं व्याप्ति ग्रहण कौन सी किस धूम में होता है महान से धूम में गोष्ठी धूम में हुआ जाकेटा उसे महान से तो उसके तो होता है धूमत्व होता है, सामान्य धर्म से युद्ध हुआ जाप्यता से महान चेतन होता है। इसी प्रकार वृत्तिमत प्रमेय में प्रमेय वृत्तिमत प्रमेय में यत्र यत्र प्रमेय तत्र तत्र विधेय, कौन प्रमेय को लेकर के अविधेय सामानाधिकरण किसने आया, वृत्तिमत प्रमेय में आया सामानाधिकरण जाप्यता ही, जाप्यता ही अविधेय अधिकमित वृत्तित्व वृत्तिमत प्रमेय में आया। क्योंकि जाप्यता का आवश्यकता का निर्णय करते समय केवल प्रमेय तो होता है, अभिजय वृत्तिमत प्रमेय तो नहीं होता है, क्योंकि प्रमेय तो मानेंगे तो कोई दोष व्यभिचार नहीं है। जहाँ जहाँ प्रमेय तो अवचिन्न मस्ती तत्र तत्र अभिजय है, जहाँ प्रमेय है वहाँ अभिजय है। आकाश में प्रमेय शब्द है नहीं, आकाश में शब्द है तो आकाश में अभिजय भी शब्द भी रहता है, आकाश नहीं रहता है नहीं रहता कोई बात नहीं। जहाँ जहाँ धूम वहाँ वन कहीं अभिगल के धूम नहीं रहता है नहीं तो क्या बोलते, हम क्या कहते, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ बनी होनी चाहिए, जहाँ जहाँ प्रमेय है वहाँ अभिधेय होना चाहिए। अभी प्रमेय कहाँ है, कहाँ कहाँ है प्रमेय, सब दुर्मय प्रमेय सब पदार्थ में सब तभी आकाश स्वयं नहीं रहता है नहीं तो कोई बात नहीं। इसे क्या हुआ, वृत्तिमत प्रमेय व्याप्ति ग्रहण होने पर भी व्याप्यता आवश्यक प्रमेय तो होता है, वृत्तिमत प्रमेय तो नहीं होता है। इसलिए सामानाधिकरण जो व्याप्ति तत्व होता है वृत्तिमत प्रमेय का आवश्यक ना, किंतु तथा प्रमेय तो नहीं ग्रहण तथा व्याप्ति है, व्याप्ति का ग्रहण का प्रमेय तो ना व्याप्यता से प्रमेय तो न तो वृत्तिमत प्रमेय तो ना गौरव। और वृत्तिमत वृत्तिमत जो विशेषण दिया है व्यर्थ है, व्यभिचार आधारक विशेषण व्यभिचार का बारक होगा तो सार्थक होगा, व्यभिचार का बारक होने से व्यर्थ है। अवृत्ति से साध्य सामानाधिकरण रूप व्याप्ति भाव ओ